İletişimde değer yaratmak için güven ver. Güvenin en önemli göstergelerinden birisi beden dilimiz. Beden dilimiz dediğimizde neleri hatırlamalıyız bir düşünelim. Beden dilimiz yani bakışımız, yani bedenimizin duruşu, oturma şeklimiz, elimizi kullanma şeklimiz, nefesimiz, elimizi karşı tarafa uzatış şeklimiz. Yani bedenimiz konuşuyor, bedenimiz düşüncelerimizde olumsuz bir bakış açısı varsa bedenimiz olumsuz mesajları karşı tarafa veriyor. Olumsuz mesajlar da karşı tarafın savunmaya geçmesine ve iletişim süresince bize güvenmemesine neden oluyor. Bu nedenle eğer ben iletişim amacıma uygun beden dilinde kalmazsam o iletişim kazaya uğruyor. Beden dilime dikkat edeceğim. Mesela dik durmak, iletişim süresince dik durmak güzel bir güven göstergesidir. Gergin bir diklikten bahsetmiyorum. Böyle sopa yutmuş gibi değil. Ama omuzların birazcık böyle dik durduğu, kafanın omuzların üstünde gökyüzüne paralel durduğu, bir yöne yatık değil, sağa yatık değil, sola yatık değil. Yani bedenimle, ayaklarımla, yerle ve gökyüzüyle paralel bir duruş içinde olduğumda karşı taraf kendisini daha iyi hissediyor. Bir gözlemleyin bakalım. Siz kimlerle hangi duruşta daha rahat iletişim kuruyorsunuz? Karşınızdaki mesela sizinle iletişim kuruyor, bir elini cebine sokmuş, öbürünü yan tarafa yaslamış, bu şekilde konuşuyor. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Ya da elini sürekli size doğru uzatıyor, bazen parmağını, bazen avucunu size doğru yöneltiyor, hızla size doğru sallıyor. Evet, gözlemci olun, sizi rahatsız eden şeylerin başkalarını da rahatsız edeceğini hatırlayın. Onları yapmaktan kaçının, farkındalık gücünüzü burada kullanın. Ve aynı şekilde tüm bedeninizde en belirleyici unsur gözleriniz. Gözler. Gözler sizin duygularınızı en iyi anlatan duyunuz. Görmek. Bu nedenle karşı tarafa bakarken duygunuzun o bakışla karşı tarafa aktığını fark edin ve dikkat edin. Güven vermek istiyorsanız bakışınızda, bedeninizin duruşunda, yüzünüzdeki mimiklerde ve başa en yakın olan omuzlarınızda güven karşı tarafa yansımalı. Mesela gülümsemek, konuya uygun bir tebessümde olmak ve siz bedeninizi güven veren duruşa getirmişseniz bundan sonraki eklenecek şey güven veren ses tonunuz. Siz gerginseniz karşı tarafın rahat olmasını ve size güvenmesini bekleyemezsiniz. Ve ortamda gergin bir durum varsa, yan masada başka bir tartışma varsa, bir sizi rahatsız eden, bir duyularınızı rahatsız eden bir koku, bir gürültü varsa ortamda, o iletişim güven içinde sürmez. O iletişimi orada sürdürmeyin. Gerekirse oradan ayrılın. Gürültülü bir yerde konuşmaya devam ettiğinizde bir süre sonra gerildiğinizi fark edersiniz. Çevredeki müzik, başka insanların gergin sesleri ya da anlamlandıramadığınız bazı gürültüler sizin iletişim tarzınızı etkiler ve farkında olmadan gerilmeye, farkında olmadan sesinizi yükseltmeye ve çatışmaya doğru gidersiniz. Bu nedenle o ortam uygun değilse farkındalığınızı kullanın ve ortamı değiştirin. O ortamda iletişimi sürdürmek kazaya açık olmak demektir. Ve elbette mimikleriniz ve jestleriniz, ellerinizi kullanma hızınız, bütün bunlar sizin karşı tarafa güven vermenizi sağlıyor, güven duymanızı sağlıyor. Karşı tarafı gözlemleyin. Bir ayna gibi gözlemleyin ve karşı tarafla uyum sağlayın. Karşınızdaki kişinin nefes alış hızına dikkat edin. Gergin olduğunu hissediyorsanız belki de birazcık sesinizi düşürmenizde fayda var. Ortamı sakinleştirmek için. Güven vermek için önce sizin güven duygusunu hissetmeniz gerekiyor. Siz onu seçmelisiniz ki siz güveni yansıtın. Siz güveni yansıttığınızda karşı taraftan da aynı şekilde güven hissini almaya başlayacaksınız. Ve güven ortamı oluştuğunda anlamayı sağlayan dinleme beceriniz aktif hale gelecek. Dinleme becerinizin aktif hale gelmesi için Güven ortamını sağlamak çok önemli. Bu nedenle iletişimde değer yaratmak için güven verin diyoruz. Bundan sonraki bölümde aktif dinlemek ipuçlarını sizinle paylaşacağım.